Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, hovsa, så fik vi lige pludselig en ny særaftale med EU, selvom vi jo stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet i 2015. Det var jo det, der var ganske umuligt at få nærmest. Nu fik vi en til. Først fik vi jo om Europol, det europæiske politisamarbejde, som så gør, at vi kan bruge Europol, som vi plejede. Vi skal lige ringe til nogen, der så søger i databaserne, ellers er det, som det plejede. Og dansk politi søger mere i de der databaser i Europol, end de gjorde, før vi fik en særaftale. Og i går fik vi så en ny særaftale nu om noget, der hedder Eurojust, det europæiske. Det er de anklagemyndighederne, der er deres fælles europæiske samarbejde. Og det var også noget, vi fik at vide, da vi skulle stemme til folkeafstemningen, det kunne man sørme slet ikke. En af dem, der var ude med alarmklokkerne om, hvor umuligt det var at få særaftaler, det er en EU-ekspert, der hedder Rebecca Adler Nissen. Hun sagde, da danskerne skulle efter vi havde stemt faktisk, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi rører ud af Europol og Eurojust. Jeg har forsøgt at få hende med i dag til et interview. Hun havde desværre booket hele dagen i dag med andre ting, og det har hun også i morgen. Hun overvejer så, om hun har lyst til at stille op. Det var ordene fra hende. Til der kom vi ikke på det. Morten Helveg, de radikales, en af dem, EU-parlamentarikere, har sagt, at man skulle ligge så meget på Danmark skulle ligge så meget på vores blødende knæ for at få en aftale med EU, at det faktisk ville gå ud over arbejdet med den grønne omstilling. Han ville jo også godt have spurgt, hvordan den grønne omstilling har taget skade nu, hvor vi har fået en særaftale. Han har ikke svaret på mine sms'er, og hverken i dag eller i går. Men så er der kommet heldigvis, og tak for det, Malte Kjems. Velkommen til programmet. Du er fra Tænketanken Europa, ja. Og I var også nogle af dem, der sagde, jamen altså, det kan vi ikke. Hvis man stemmer nej til at afskaffe retsforbeholdet, hvis man beholder retsforbeholdet, som vi kendte det, jamen, så ville bål og brand jo, så ville det ske, fordi vi kunne ikke bare få en aftale med EU bagefter. Det har vi så fået. Den aftale, vi har fået med Eurojust, er, at vi kan fuldstændig, som vi plejer, deltage i det praktiske arbejde med at jage forbrydere. Eurojust har for eksempel hjulpet i hvidvasksagen med Danske Bank. Eurojust har også hjulpet i en masse andre sager, for eksempel udbytteskatten, sagen om udbytteskat, og det kan de bare blive ved med. Det kører med andre ord videre, som vi kender det. Malte Kjems, Hvad var det, I sagde? Jeg har et citat. Jamen, I sagde jo i hvert fald, nu kan jeg ikke lige finde vi det citat. Vi sagde rigtig meget i den forbindelse. Ja. Vi var kan du ikke bare aktiv sige, hvad I sagde? Så finder jeg citatet imens. Vi sagde mange varianter, men det vi i hvert fald advarede imod, det var, at man risikerede at ryge ud af Europol og ud af Eurojust, hvis man ikke afskaffede retsforbeholdet. Nu har jeg fundet citatet. Dansk Politi, det var jeres daværende direktør i Tænketanken, han skrev et indlæg, der hed Sandheden om et nej, Sandheden. Dansk Politi ender ude i kulden i forhold til Eurojust. Ja. Og det er jo en konstatering. Ja. Og så skrev han også, politiet får ikke de fornødne redskaber til at bekæmpe de grænseoverskridende terrornetværk. Det er den barske sandhed. Ja. Så også terrorbekæmpelse gik det ud over. Ja. Gør det? Ja, det må man jo sige, det gør. Altså, Danmark er faktisk, og det er desværre lidt misforstået, men Danmark er ikke medlemmer af Europol. Vi er ikke medlemmer af Eurojust mere. Så er det ganske rigtigt, at vi har fået en særaftale. Vi har ikke fået en parallelaftale, som det ellers blev lovet os. En aftale, der var mindst lige så god, sagde nogle af nejpartierne i sin tid. Men Danmark er faktisk ude i kulden i dag. Det ved jeg godt, men vi har så fået en særaftale, hvor vi er... Man kan diskutere, hvor koldt der er ude i kulden. Hvor koldt er der? Og det er jo det... debatten går på nu. Og, hvor koldt er der? Der er koldere, end der er indenfor, hvis man er fuldgyldige medlemmer, ligesom de andre EU-lande er. Så vi har fået aftaler, som er ringere, end det vi kunne have fået. Hvad er det, der gør dem dårligere? Fordi ja, for eksempel, i den praktiske virkelighed for eksempel, er det nu, det samme. Nu kender jeg knap nok Eurojust-aftalen endnu. Den blev indgået i går, så jeg har ikke haft lejlighed til at kigge på den endnu. Men hvis vi kigger på Europol-aftalen, som også stiller Danmark som et tredje land, så har det danske rigspoliti faktisk vurderet, hvad det har af konsekvenser for os, at vi har fået den her aftale i stedet for et fuldgyldigt medlemskab. Og hvis jeg må citere fra deres redegørelse til Folketinget, så skriver Rigspolitiet i en samlet operativ konsekvensvurdering, så skriver de den manglende adgang til Quest, og jeg citerer, og Quest det er Det ved jeg godt. Det er deres nye europæiske søgesystem, hvor man kan som betjent søge direkte fra sin tablet. Ja. Rigspolitiet skriver, at manglende adgang til Quest, som vi ikke har medlem eller adgang til, vil indebære en mærkbar forringet dataadgang i forhold til fuldgyldige medlemmer af Europol, og en deraf afledt ikke ubetydelig forringelse af adgangen for dansk politi til at imødegå alle former for grænseoverskridende kriminalitet. Det er en klokkeklar vurdering fra Rigspolitiet, at Danmark du faktisk er stillet, Du cherrypicker en lille bit smule. Men lad os, skal vi holde os til Eurojust, hvor det vi ved om aftalen, det som justitsministeren selv har sagt, en af dem, der var et ja-parti, og nu har han været nede og skrive under, så han underdriver nok ikke, det er, at vi kan gøre fuldstændig, som vi plejede med Eurojust. Det praktiske arbejde er det samme. De sager, vi har brugt Eurojust i tidligere, det kan vi gøre igen. Det er så rigtigt nok, at vi ikke er med til at træffe beslutninger i bestyrelsen. Og så kan man jo diskutere, hvad det er værd. Altså, hvis det er jo ret, synes jeg, et teoretisk problem, hvis vi i Danmark kommer og siger, skal vi ikke bekæmpe nogle terrorister? Jamen, og så siger alle de andre, nej, det synes jeg ikke, og så er det det, vi mister. Det er nok... jeg synes da ikke, at det er et teoretisk problem, at Danmark ikke har indflydelse på, hvordan man fortsat udvikler Eurojust-samarbejdet. Det praktiske arbejde er, som vi kender det. Det er rigtigt. Kan vi være enige om det? Så vidt jeg forstår, at det, jeg har kunne læse om aftalen indtil videre... Hvordan er det så, at vi svækker terrorbekæmpelsen? Jamen, Danmark har jo også ønsket til, hvordan man skal bekæmpe terror. Nu var det der tror du, det adskiller sig meget markant fra Belgien citat, og Holland, synes citat, om, hvordan man bekæmper terror? Det citat, som du fremhæver her fra Bjarke, var jo især møntet på Europol. Også på Eurojust. Der står Eurojust i citatet. Der står også citatet. Europol. Det er det, analysen der handler om. Dansk politi ender uden for i kulden i forhold til Eurojust. Ja, og Europol. Det er faktisk begge dele, den analyse. Så du cherrypicker jo også lidt her, og det er fair nok. Det, man bare må slå fast, det ja, er, at det er... Ja, der står kun Eurojust. Altså, det gider jeg simpelthen ikke diskutere her. Der står kun Eurojust i det her, og ja, sådan det er det bare. Ja, i det citat, du har fremhævet her, og det er fair, at du fremhæver det. Jeg kender ikke særlig meget til den aftale endnu. Den blev indgået i går. Jeg har ikke Men du kan sige, at vi har svækket terrorbekæmpelsen? Vi har absolut svækket terrorbekæmpelsen i Danmark ved at stå uden for Europol og Eurojust. Det synes jeg, at Rigspolitiet det holder ganske, I fast ved. Ganske har klart. Rigspolitiet sagt, at vi har svækket terrorbekæmpelsen? Alle former for overskridende, grænseoverskridende kriminalitet, og da terror også er en grænseoverskridende kriminalitet, så må man jo formode, at det også er en del af det. Kære Rigspolitiet lytter. Har faktisk også sagt, at det svækker vores mulighed for at føre effektiv grænsekontrol. Og det er jo egentlig lidt pudsigt, alt den stund, at nogle af de her partier, der anbefalede et nej i sin tid, jo er enormt interesseret i effektiv grænsekontrol. Kære lytter, det vi snakker om her, Malte Kjems og jeg i det her studie, det er Rigspolitiets status over, hvordan det går med samarbejdet med Europol, efter vi har forladt det og fået en særaftale. Det, som vi ikke lige har nået at komme ind på, det kan jeg så gøre, det er, at forskellen på før og nu, det er, at dansk politi, danske betjente, skal ringe til en anden betjent, der tjekker i databaserne. De andre lande kan tjekke direkte, hvis de har en særlig efterforskningsmæssig betydning i den politistyrke, de er i. Alle betjente kan ikke, men der er nogen, der er udpeget som særlig vigtige. De kan så gøre det. Og i Danmark skal man ringe til en først. Det er det, der er forskellen. Danmark fik lov til at Europol til at ansætte 8 mennesker, der kunne sidde, og man kunne ringe til. De har skønnet, det var nok at ringe og ansætte 4. De har kun ansat halvdelen, hvilket jo antyder, mere end antyder, hvis du spørger mig, at man er rimelig godt dækket ind med den aftale, man har. Og det er nogenlunde det samme. Jamen lad os da bare slå fast, at de her aftaler ikke er så ringe, som man kunne have frygtet på pågældende tidspunkt. Mm. Altså inden afstemningen og i tiden efter afstemningen. Og så er vi tilbage ved, om det altså var korrekt, da I sagde, at politiet får ikke de fornødne redskaber til at bekæmpe grænseoverskridende terrornetværk. Ja, det gør de jo ikke. Politiet får ikke Quest-adgangen, som er ved at blive udrullet i hele Europa. Og så er der bare fri terrorlejlighed, eller hvordan? Nej, fordi man skal ringe til en først. Det er der ikke nogen, der har sagt. Men Rigspolitiet ville faktisk have haft adgang. Betjente ville faktisk have haft adgang i et antal mellem 8 og 10.000 danske betjente, ville kunne have søgt i Europols database direkte fra deres håndholdte mobiltelefon eller tablet. Nu skal de så ringe til en først, og så lige gøre det. Det ved jeg faktisk ikke, om de kan fra felten. Det er jeg usikker på. Ja, det kan de godt. Men skal vi så sige sådan, at I ville have formuleret nøjagtigt det samme stadigvæk, altså hvor I før man skulle stemme sagde, at vi kan ikke få nogen aftaler, til vi nu har fået 2 aftaler. Vi har sagt nøjagtigt det samme i dag, vel med det, I ved nu. Vi er nødt til at forholde os til fakta, og fakta er, at Danmark ikke længere er medlem af Europol og Eurojust, ligesom alle de andre lande i EU er. Og det var det, vi advarede imod. Vi sagde også, at det kan blive rigtig svært at få aftaler. Det var korrekt. Det lykkedes. Gudskelov for det.

der er selvfølgelig klart, at der er nogle særlige myndighedsbeføjelser forbundet med det at være i politiet. Derfor er der også nogle yderligere forpligtelser. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, jeg har forstået det lidt, Anders, lidt bedre. Bare lige kort til sidst, hvornår er det her fikset? Jamen, det skulle det gerne være hurtigst muligt, og forventer der inden årets udgang, at vi har fået lavet en aftale på det her. Glimrende. Tak fordi du var med, Anders Frandsen, kommunikationsdirektør i Rigspolitiet. Fortsat god dag til dig. Men det kan måske give svaret på, hvorfor nogen er blevet ministre, og hvorfor nogen ikke er blevet. Og så skal vi til Nyborg på Fyn, hvor det er Fyns Stiftstidende, der har beskrevet det lille drama fra hverdagslivet i byrådet, i det lokale byråd. Der er opstået splid blandt lokalpolitikerne derovre. Der er simpelthen borgmester, der fylder for meget, når der er offentlige møder og andet, og borgmesteren tager rampelyset fra almindelige byrådsmedlemmer. Det er i hvert fald opfattelsen hos dig, Carsten Kusk. Du er medlem af byrådet i Nyborg for Dansk Folkeparti. Ja, rigtigt. Hvordan, det må du lige tage os igennem os, der ikke har fået, altså de mange mennesker, der trods alt her i Danmark ikke har fået læst Fyns Stiftstidende. Hvad er det? Hvordan er det, borgmesteren, Kenneth Mus hedder han, og han er fra Venstre. Hvordan er det, han fylder, når han sådan dukker op til offentlige arrangementer, og ligesom overskygger blandt andet dig? Jamen, altså, det første, jeg godt vil sige, det er i hvert fald, at det er ikke noget i forhold til en kritik af borgmesteren, den måde, som han er på. Han er en meget, meget dygtig person, og virkelig engageret. Men den fornemmelse, man har lige pludselig, det er jo, at når borgmesteren kommer ud til nogle arrangementer og bliver inviteret, så er det jo borgmesteren, der så skal agere. Når han så vælger det her med at så sige, at man sender en udvalgsformand eller en anden person, så skal man vælge at sige, okay, så sender man den person, og så er det den person, der står som ansvarlig. Og det, der sådan irriterede mig lidt, det var, at der var en konkret situation, hvor jeg var ude for, at jeg følte ligesom om, jeg kom som udvalgsformand, og hvor borgmesteren sådan set havde sat, hvordan hele gamet skal være, uden jeg havde forberedt mig på, hvordan tingene skulle være. Hvordan det, udspillede det den seance sig for dem, der har overværet det? Jamen, den seance, jeg tror, der overspillede sig for dem, det var jo, at jeg stod jo der som udvalgsformand, og så stod jeg bare sådan set med et almindeligt stykke, en pæn jakkesæt, og stod bare og agerede bare ganske min næste tilskuer. Hvad skulle de på dagen? Jamen, på det tidspunkt, det var så, den som så nok irriterede mig mest, det var i forbindelse med, at det var et plejecenter, der skulle holde sådan en stor arrangement. Og det, der sker, det er jo så, at jeg kommer så til at se, at borgmesteren står så som ansvarlig for, at han siger, der står, at han skal holde en tale eller noget dine. Og så spørger jeg borgmesteren, hvad synes du, hvorfor er det lige, du skal holde en tale? Fordi det plejer jo sådan set at være LU-valgsformanden, der står for det her område. Og så melder han tilbage til mig, det skal han nok få undersøgt. Og så melder han tilbage til mig om, at han siger, det skal du ikke tænke på. Jeg har sørget for, at du kan få lov til at råbe op, hvem der vinder det her OL for de ældre og sammen med personalet. Og det er klubben, altså nogle ansvarlige, der står for det, altså nogle frivillige. Så ja, det skal du ikke tænke på. Og så dukker jeg jo op i mit jakkesæt og regner med, ligesom, du ved ikke, om man skal holde en tale eller holde et eller andet. Ja. Og så ser jeg lige pludselig, at borgmesteren kommer, står i joggingtøj med en fakkel i hånden og faktisk skal løbe en tur hen og begynde at tænde nogle fakler. Og faktisk, du ikke er huy, har du ikke, hvorfor de synes, det er fantastisk, det han gør, og løber sådan en rundetur. Og der tænker jeg sådan lidt, det ville jeg egentlig godt lige have vidst. Og så står du der som sådan et stift jakkesæt, mens han rigtig er ude og jogge og med fakkel og det hele. Ja, og så tænkte jeg på, at man kunne godt lige have givet mig besked om, og så sagt, kunne du ikke lige tage joggingtøj på, eller du skal lige være klar over, at der foregår det og det og det. Fordi man føler sådan lidt, man tænker på, hvad laver jeg egentlig lige der? Ja, så står du og ser helt stiv ud der. Ja. Mens han er mere folkelig i jakkesættet og med faklen. Ja, og det er jo også det, jeg efterfølgende kan se. Det er jo blandt andet, da det lokale tv kommer, der er han jo den første, der stiller sig op og begynder at argumentere i forhold til tv. Og der tænker jeg bare på, at jeg synes, det er okay, fordi vi har en meget dygtig borgmester, og han er meget engageret og vil gerne mange ting. Men jeg synes, det er okay, men så skal man bare vide som udvalgsformand, at så skal man sige, det er mig som borgmester, der kører det her game, og så skal du bare være klar over som udvalgsformand, at du bare en stand-in, det vil sige, du er bare med som almindelig deltager, men ikke andet. Du må tage chancen næste gang. Du må simpelthen, jeg ved ikke, om det er et godt råd, men tag fakkel med næste gang fra start af. Kan du ikke bare, at joggingtøj og fakkel, uanset hvad du skal til med borgmesteren, så have det med. Ja, det at det er mit umiddelbare, så får du den, tror jeg. Ja, det er netop det, men du kan også se, hvis det lige pludselig kom til et arrangement, for eksempel, hvor jeg blev inviteret med, så dukkede jeg lige pludselig op i joggingtøj, og så stod det alle sammen stiv jakkesæt. Så, det synes jeg, der er meget god idé. Det, er selvfølgelig, ja, det kan jo være uheldigt, hvis det lige er et arrangement, hvor det ikke svømmer som en fakkel. Men... Det kan sgu godt tyde på det. Og det, der så sker for mig, det er jo, så tænker jeg på, det er sådan lidt irriteringsmoment, hvor jeg tænker, okay, det er jo, hvad det er. Og det har sådan irriteret mig lidt. Og så bliver jeg lige pludselig ringet op af en partikollega fra et andet parti, som siger til mig, at han har undret sig over det her med, at i forbindelse med en invitation, hvor borgmesteren er blevet inviteret, og for den udvalgsformand, som så skulle stå som ansvarlig for det her arrangement, der har man ikke benyttet sig af næstformand, ligesom man har med kommandovejen eller første viceborgmesteren. Man har valgt at sende en anden udvalgsformand, hvor han så siger, hvad synes du om det? Og så tænker jeg på, at det stusser jeg sgu dog, det synes jeg også er lidt mærkeligt. Og så tager vi en dialog, og så bliver vi enige om, at vi vil bare lige markere over, vi synes, det er ikke okay, fordi vi vil gerne vide, hvad spillereglerne er. Fordi vi kan godt forstå, hvis borgmesteren gerne vil have alle talerne og stå for alle tingene. Men så skal det også være sådan, at udvalgsformand, at der ikke bliver gjort forskel i forhold til udvalgsformændene, at hvor man så siger, dem i egne rækker, jamen der stiller jeg mig også hver eneste gang op og holder en tale først, og så er det udvalgsformand, der kommer bagpå. Så jeg er også til stede. Ja, okay, men i stedet for, hvor man siger, at man bytter rundt, at hvor man siger, man gør forskel. Og det var den markering, vi bare ville sende. Det er vi sådan vil sige til borgmesteren. Ja, altså det duer ikke. Jeg vil sige, Carsten, jeg synes, at det lød... det er også en ærgerlig situation at stå der helt stift i tøjet, og så kommer der en frisk borgmester med en fakkel. Ja. Så jeg vil gerne give dig noget rampelys i dag. Og det har du fået, og jeg var lige ved at glemme, at borgmesteren overhovedet hed. Det skulle jeg have gjort, så havde det været endnu bedre. Men nu måtte vi lade det være, som det var, og rådet fra mig af, det er simpelthen næste gang. Tag chancen, tag joggingtøj på, og tag en fakkel med og tænd den, og løb ind foran borgmesteren. Det er mit bedste råd. Ja, og så med en cowboyhat på, du ved godt, så bare brønge ud af afsted, ikke også? Præcis. Godt, ja, men det var et rigtig godt råd. Det skulle jeg følge næste gang. Ja, okay, jamen fedt. Godt, jeg kunne bidrage lidt. Jeg er nødt til at ringe af nu, Carsten, men tak fordi, at du var med. Selv tak. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. Sagde Margrethe Vestager lige der, at hun har altid arbejdet for et fair og retfærdigt samfund, sådan, så har man da sagt det selv i hvert fald. Jeg skal fortælle en anden historie. Vi har en reporter i Berlin, og hvorfor har jeg så det? Det har jeg, fordi at Extinction Rebellion, klimaaktivisterne, demonstrerer alle mulige steder i Europa lige nu. Og der er altså rigtig mange anholdelser, der er kommet ud af det. I London er 150 blevet anholdt for at blokere centrale gader. I Sydney er 20 blevet anholdt. De har lænket sig til en vandtank. Og i Amsterdam er 100 blevet anholdt, fordi aktivister kamperede foran det hollandske nationalmuseum. Og i Berlin er der også gang i den, som jeg forstår, Rasmus Svaneborg. Ja, goddag. Goddag, goddag, Rasmus. Det er dejligt at høre fra dig igen. Hvad er det, der foregår i Berlin, hvor du er? Også i Berlin er der jo enorme klimademonstrationer her i disse dage, og særligt i det øjeblik, at det faktisk bare godt, du ringer, fordi at de sidste 36 timer, der har der været en enorm blokade et meget centralt sted i Berlin. Det hedder Großer Stern, Store Stern. Det er en enorm firesporet rundkørsel midt i Berlin, som blev blokeret natten mellem søndag og mandag, hvor jeg blandt andet fulgte efter dem og fortalte om det. Og nu her er politiet så endelig skredet ind, efter at have lavet demonstranterne blokere den for alle de biler, der normalt kører igennem. Så er de netop nu skrevet ind. Og der er så fem indfaldsveje til den her store rundkørsel, og to af dem er nu blevet ryddet. Og de er i gang med at stå og gå i gang med at rydde den tredje. Jeg kigger på en række demonstranter, måske 200 sidder på jorden på et indfaldsvejen ind til rundkørselen. Helt stille og roligt, og deres taktik er egentlig bare at vente på, at politiet går hen, og så spørger politiet dem, vil du gå med mig, eller skal jeg løfte dig? Og ja, de sætter sig på jorden, og skal politiet så bære dem væk, eller hvad er det, der skal ske der? Ja, altså så som vi lige har set lige før, og som skal til at ske lige nu, så skal politiet lige gå hen og spørge dem, vil du gå selv, eller skal bære dig? Og der siger de så alle sammen, jeg vil ikke gå selv. Og så bærer politiet dem stille og roligt over på fortovet, stiller op der, og så er vejen efterhånden, når man har gjort det nok gange tømt for demonstranter, så kan der snart køre biler igen. Okay. Efter to dage til blokades. De går ikke tilbage igen? Altså, er der optræk til sådan noget ballade? Nej, så vidt alle dem, jeg har talt med nu, de respekterer, når de er blevet fjernet af politiet. Fordi jeg tror, at den endelige hammer, den hårde tyske hammer, falder først, når de sætter der tilbage igen. Anden gang, okay. De er blevet fjernet. Så er det altså fængsel. Okay, du har jo været der i noget tid, Rasmus Svaneborg, og har jo fulgt de her demonstranter eller aktivister i noget tid. Og du har også interviewet nogen. Jeg synes, vi skal høre et par af de interviews, du har lavet, mens du har været dernede. Og altså inden nu her, hvor det jo spidser lidt til. Du har talt med en tysker, som ser meget sort på verdens fremtid. Han siger i et interview, du har lavet med ham, at vi alle sammen doomed. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det. Vi er fucked. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her, mens du lige lytter med. And are you ready to see cities go without power? Oh yes, more than ready. I would love it. I would love to see this. This good would give me hope. And I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and what is crystal clear by science. And it seems like you are getting a bit emotional now. Yeah. Where does that come from? The desperation from knowing that we're fucking doomed. Yeah. Græder han egentlig her? Ja, han græder, og det var min måde at sige det på, at han blev lidt følelsesladet. Ja, han lyder som om, han græder ved tanken om, hvordan verdens tilstand er. Er det sådan, er der flere end ham, der har det på denne her sådan en meget dramatiske måde? Ja, det er der. Det, der er med situationen også, det er, at han er så påvirket af klimasituationen lige nu, at han vil gøre meget for at skabe opmærksomhed på den. Derfor så havde han faktisk spændt sin arm fast til et badekar, der var fyldt med cement, og som så stod midt ude i et lyskryds, det hedder Potsdamer Platz, som har været blokeret i døgn også. Men lige det øjeblik, hvor jeg taler med ham, der sidder han altså spændt fast til et cementfyldt badekar. Men umiddelbart efter det, der er det skåret i småstumper, det der badekar, så bliver han fjernet. Men ja, der er en del, som ser så sort på fremtiden og på klimaforandringer, som han gør. Det er næsten drivkraften for størstedelen af den her, virker det til. Ja. Altså, at det simpelthen er en kamp mellem jorden og menneskehedens overlevelse. Okay, og så er det så, at de blokerer indfaldsveje for at stoppe trafik? Ja, og det har jo faktisk været en enorm scene for berlinerne hernede, og derfor er det jo lige netop efter planen. Altså, det er jo 36 timer nu, hvor der ikke har kunnet køre biler de normale store veje, som det plejer. Og det har jo påvirket hele byen. Jeg kørte med en taxichauffør, som var ved at eksplodere over det, som han tidligere, fordi han ikke kunne passe sit arbejde, synes jeg. Ja. Det har jo givet en helt klar effekt og mærkning i Berlin. Var du med, da man ligesom starter det her? Altså, jeg tænker, der må være en del planlægning bag, at man pludselig vælter ud på de her centrale indfaldsveje. Ja. Hvordan foregik starten på det hele? Jamen, jeg havde talt med en aktivist, som jeg så mødtes med i deres camp, som ligger i parken Tiergarten i centrale Berlin. Og så mødtes vi i den camp der kl. 02.45 søndag nat. Søndag til mandag nat var det så nat mellem søndag og mandag kl. 23 om natten. Og så bliver man delt op i sådan nogle små aktionsgrupper. Mm. Og de små aktionsgrupper, de er til formål, at folk skal kunne sprede sig gennem byen og gå uden at politiet stopper dem alle sammen. Og så fulgte jeg efter dem, og vi sneg os så gennem en park og i nogle byer, i nogle buske, så de ikke så os politiet. Og så pludselig kom vi ud til den her enorme rundkørsel. Og i det øjeblik, vi kom ud på rundkørselen, der var der fra alle sider, pyttede det var frem med sådan nogle små aktionsgrupper. Og pludselig stod der jo flere hundredvis af demonstranter ude midt på vejen. Som så begyndte at sætte sig ned og blokere, så bilen ikke kunne, så trafikken simpelthen måtte omdirigeres. Ja. Rasmus, vi skal høre et meget spændende interview, du har lavet med en 70-årig kvinde, der hedder Astrid, ja, som er blevet anholdt flere gange. Hun er med, hun er klimaaktivist, hun er 70 år. Det skal vi høre, når jeg lige har lagt på med dig, men inden jeg lægger på med dig, hvor længe skal det her stå på? Ja, planen er jo, at det skal køre en uge fra den 7. til den 14.

og Slots Ejendomsstyrelsen meget, meget nidkære. De har hængt 25 meter langt banner op i forbindelse med Folketingets åbning. Og så kom Jens Rode forbi. Det lød lige sådan her. Ja, det er fedt. Tak for jeres initiativ. Tak for jeres initiativ, lød det her fra Jens Rode. Og hvad er der med Jens Rode, udover at han er medlem af Folketinget? Jo, han er også med i Folketingets præsidium, Folketingets ledelse. Så jeg ringede til Jens Rode og spurgte, hvordan kan man være medlem af Folketingets ledelse, og så samtidig bakke op og takke for, at man bryder Folketingets regler. Det har jeg talt med ham om. Det kan du høre nu. Nu har jeg lige forhørt mig om reglerne om at hænge ting op på Christiansborgs ydermure, og det er meget restriktivt. Faktisk må man ikke hænge noget som helst op. Og jeg ringer jo også, fordi du er medlem af præsidiet, altså Folketingets ledelse, og så tænker jeg, det måske alligevel var, at du godt kunne begrunde, hvorfor du takker for et initiativ, der jo faktisk strider mod de regler, der er i Folketinget, når du selv sidder i Folketingets ledelse. Hvis jeg fulgte protokollen helt, så skulle jeg jo gå ud og så tage afstand og se, kan I få det der med. Men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til ikke at synes, at det er jo meget godt, at der er nogle unge mennesker, der rusker i os, og ikke mindst rusker lidt i min generation, som jeg jo synes måske er sådan lidt fortabt i firmafodbold, fester på Mallorca og den slags. Og ligesom har glemt at tage vare om de ting, som vores generation skal tage over. Jo, men det er måske lige frisk nok af et præsidiemedlem og rose et initiativ, der er stik imod de regler, der gælder for Folketinget. Ja, men jeg er også lidt ukonventionel, må jeg indrømme. Og det må jo folk jo gerne have en holdning til, om man kan eller ej. Jeg synes egentlig, specielt fordi politiet kom med meget heftig udrykning og stor fart ind i gården, så synes jeg måske, det var sådan lidt overkill. Så derfor synes jeg, at jeg vil trække lidt i den anden retning og så sige til de unge mennesker, at det er da i orden. Altså, det er da rart, at der er noget puls. Jeg har oplevet det, der var meget værre med malingkast og høns nede i folketingssalen og sådan noget der. Det kan man ikke, er der ikke en lille alarmklokke, der ringer for dig som medlem af Folketingets ledelse, som du er valgt til, at politiet kommer og tager det ind i alvorligt, og så tager du det ikke særlig alvorligt? Jeg tager det meget alvorligt. Jeg tager deres budskab særdeles alvorligt. Jo. Selv fordi de gør det på den fordi de gør det på den måde, og der skal man jo, altså for mig, der skal man jo passe på med at være sådan lidt for, hvad skal man sige, nazi med at sige, uha, der er nogen, der lige gør noget, som jeg ikke lige bryder mig om her. Kan man både være i ledelsen og så være den frække dreng? Undskyld, jeg siger det. Så kan man så ikke vælge, om man vil være i Folketingets ledelse og så være en frække dreng? Eller om man vil være Folketingets ledelse, og så holde på de former, der faktisk er på Folketinget. Det er jo ikke nogen opsatstavle, de murer der. Det er parlamentet, og der er den, du er i ledelsen af. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og der er jo også nogle regler, og det er helt fint, at vi har de regler. Men en gang imellem, så er der nogen, der skal puffe lidt til os, og det synes jeg hverken Folketinget eller jeg personligt så skal. Det er jo ikke mig, der er fræk, dreng. Det er jo dem, der prøver sådan lidt at ruske i. Ja, men i, nu har de i hvert fald fået en moralsk opbakning fra en i Folketingets ledelse til at gøre det igen. Ja, og ved du hvad, så går verden nok videre, og så kæmper de forhåbentlig videre i deres kamp på den meget pæne og ordentlige måde, som jeg synes, de egentlig gør det på, fordi der var ikke nogen af de unge mennesker, der lavede nogen ballade. De hængte bare et banner op, som i øvrigt var rigtig fint produceret. Og det har jeg simpelthen vanskeligt ved at hisse mig op over. Og det kan man jo sige sin holdning. Vil du opfordre til flere initiativer, flere gode initiativer, man kan hænge op på Folketingets mure? Nej, det tilkommer sådan. Hvad med sådan noget, du ikke er enig i? Hvad med sådan noget, for eksempel bredere motorvej? Vil du også synes, det var bare dejligt og godt initiativ? Jeg har det faktisk helt fint med folk, der prøver at være en lille smule kreative med den måde, de kommunikerer til os politikere på. Og der tror jeg altså også, at Folketinget har godt af at komme ind i det 21. århundrede og have et lidt åbent sind over for de ting, der foregår. Og det er fint, at politiet passer på os og sådan noget der, men det forekommer mig bare sådan en lille smule dramatisk, det der var ved at ske. Og så synes jeg egentlig, at det de unge mennesker stod og gjorde, det var meget charmerende. Du blandede dig simpelthen i en politiforretning? Nej, det gjorde jeg sandelig ikke. Det kunne jeg ikke drømme om.